Taberi'nin ölmesine sebep olan, Taberi'nin katline sebep olan efendim hadise budur. Nedir? Hadis yazdırıyordu. 310 vefatlıdır Taberi, büyük müfessirimiz. Evinin önünde. Gelmişler. Öyle kitle halinde gelirlerdi. Tam bir hadis pazarı kurulur, alınır satılır. Şaka yaptığımı sanmayın. Hadis pazarından bahsediyorum. Parayla alınır satılır. Efendim. Ve bu parayla yapmayanlardan bir taneydi Taberi. Orada bir tanesi soruyu sordu. Efendim, Ahmet bin Hanbel'den duyduğumuz şu hadis konusunda ne dersin? Hangi hadis? Allah Resulünü arşta sağ tarafına oturttu. Efendim. Şimdi sağ tarafına oturttu ha? Efendim. Allah'ın bir sağ tarafı var. Bir. Bir de oraya birilerini oturtturuyor. Yani şöyle bir koltuk. Efendim. Grup koltuk. Efendim. Böyle sevdiklerini alıyor yanına, yöresine. Allah tasavvuruna bakar mısınız? Bir müşriye sorsanız nasıl bir şey, nasıl bir tasavvur ederdi ya Allah aşkına? Taberi tabi biliyor başına gelecekleri aslında. Bilmiyor değil. Bir tek kelime söyledi. Muhalun. Muhaldir. Önce ellerindeki kamışları, sonra hokkaları, divitleri Taberi'nin başına yağdırdılar. Zat gelmiş 80 yaşına. Evine kaçtı. Evini taş yağmuruna tuttular. Bağdat Emniyet Müdürü Nazuk Türk'tü efendim. Emniyet güçlerini yanına aldı. Taberi'nin evini çevirdi. Muhasara altına aldı. Bu katillerin elinden zor kurtardı. Ama Taberi yine de o evde öldü. Ve cesedini kabristana götüremediler. Evinin avlusuna 4 kişinin sırtında gömdüler. Bunu anlattığım zaman kuduruyorlar, biliyor musunuz? Yalan diyemiyorlar. Uydurdun diyemiyorlar. İftira ettin diyemiyorlar. Kendileri çok iyi iftira ediyorlar. Ama bunu niye söyledin diyorlar. Anlatabiliyor muyum? Bukhari'nin nasıl öldüğünü benden duydunuz. Ey Türkiye'li Müslümanlar! Kimse anlatmadı size. Hadisçilerin Bukhari'yi nasıl ölüme mahkum ettiğini benden duydunuz. Şafii'nin dayak yiyip 3 gün sonra öldüğünü benden duydunuz. Taberi'nin evinde ölüme mahkum edilip 4 kişinin sırtında cenazesi kıldırıldığını benden duydunuz. Kindi'nin ölüme mahkum edilip bir gece yarısı cenaze namazının kaçak kıldırıldığını benden duydunuz. Allah aşkına hep ben mi anlatacağım acı gerçekleri? Hep benden mi duyacaksın? Nerede bu kadar ilahiyatçı? Nerede bu kadar ilahiyat profesörü? Nerede bu kadar ilahiyat hocası? Hakikatler sizin de malınız değil mi? Allah'tan korkmuyor musunuz? Bir insanın sırtına bu kadarı ağır değil mi? Neden korkuyorsunuz o zaman? Ben sizin korktuklarınızdan korkmuyorum. Benim korktuğum bir zat var. Allah'tan korktuğum için bunları söylüyorum. Allah'ı sevdiğim için bunları söylüyorum. Hakikat söylenmeyince hakkın hatırı kırılır. Onun için hakikati söylemenin bir bedeli varsa ona da boynum kıldan incedir. Taşlanmak mı? Olsun. Taberi'yi sizin atalarınız taşladı. Taberi'yi taşlayanların dölleri de beni taşlasın. Ben buradayım. Onun için bu böyledir. Böyle geldi, gidecekse böyle de gitsin. Ama hakkı ve hakikati söyleyen yiğitler çoğalsın Allah'ın için. Allah rızası için. Çoğalsın. Allah rızası için susmayın. Allah rızası için bildiğiniz hakkı söyleyin. Söyleyin ki hakkın hatırı âli olsun. Batıl hakkı işgal etmesin. Hakkın yerine geçmesin. Yoksa mı? Yoksa sürünürsünüz. Gelecek nesilleriniz de sürünür. Ve nesilleriniz birbirine batılı, üfürükçülü, sahtekarlı, yalanı, sahte dini miras olarak bırakır. burnumuzda pislikten kurtulmaz. Onu söyle. Evet. Eyvallah hocam, Allah razı olsun.